لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد ماہ رمضان کا تیسرا جمعۃ المبارک آج پاکستان میں چاند کے حساب سے 18 تاریخ دوسرا عشرہ اپنی گنتی مکمل کرنے والا ہے ہر سال اس تیسرے جمعے میں غزوہ بدر خاص طور پر اس حوالے سے بیان کرتا ہوں اعتکاف کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا ام المومنین حبیبہ حبیب رب العالمین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا کائنات مولا غم گسار حیدر کرار خلیفہ رابع امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حضور عدیہ عقیدت بھی پیش کروں گا اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ٹائم جمعہ کا بہت زیادہ نہیں ہوتا رمضان میں پھر بھی کچھ وقت آپ سے لے لیتا ہوں توجہ سے سنیے گا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور بے شک اللہ تعالی نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں اور تم کمزور تھے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے دنیاوی گنتی کے لحاظ سے ظاہری عمر شریف 40 برس کے قریب ہوئی، اعلان نبوت فرمایا. وہی مکہ جس میں آپ نے 40 برس گزارے تھے، آپ کا سارا خاندان وہیں تھا، وہیں کے لوگ اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمن ہو گئے. مکہ مکرمہ کی اعلان نبوت کے بعد 13 برس کی زندگی مصائب، آلام، تکالیف سے پر ہے. شیب ابی طالب کا ہی ایک واقعہ دل ہلا دینے والا، عرصہ حیات تنگ کر دینا، یعنی جینا مشکل کر دینا. مسلمانوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں بھی ان کو چین نہیں لینے دیا گیا. کافروں نے کیا کیا تکلیفیں پہنچائیں، میں اس کی کوئی ایک جھلک بھی پوری طرح اس وقت پیش نہیں کر پاؤں گا، صرف اتنا جملہ کہوں گا کہ جینا مشکل کر دیا تھا. بالآخر ہجرت کا حکم آ گیا. جس رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع فرمایا، اس رات بھی 40 جوان ننگی تلواریں لیے ہوئے برے ارادے کے ساتھ میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، گھیرا ڈالے ہوئے تھے. ان کے ارادے اچھے نہیں تھے، میرے آقا سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اور ان سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکلے. مسلمان مدینہ چلے گئے. کافروں کو بہت تکلیف تھی، یہ ہم سے بچ کر کیوں چلے گئے، یہ زندہ کیوں چلے گئے. بڑی انہوں نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو ختم کر دیں، لیکن مسلمان روز بروز بڑھتے جا رہے تھے. جب مسلمان مدینہ چلے گئے، کافروں سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے ابو سفیان کی قیادت میں، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ سے شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ بھیجا. تمام مکے والوں کا سرمایہ اس میں لگا ہوا تھا کہ اس سے اپنے آپ کو تیار کریں گے، بہت زیادہ اسلحہ تیار کریں گے، بہت سامان تیار کریں گے اور مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے. 40 افراد کا سیکیورٹی کا پورا انتظام اس قافلے کے لیے، 40 جوان محافظ کے طور پر. میرے آقا کریم کو پتا چلا، فرمایا نکلو، شاید اللہ ہمیں ان کے مال مرحمت فرما دے. میرے آقا نے اعلان فرمایا، ہجرت کو 19 مہینے گزرے تھے، رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی. میرے آقا نے اعلان فرمایا، 313 افراد میرے نبی کے ہمراہ ہو گئے. مدینہ منورہ سے روانگی ہو رہی ہے. سامان کیا ہے؟ پورے لشکر کے پاس 2 گھوڑے، 70 یا 80 اونٹ، 6 زرہیں، 8 تلواریں. زرہ جسم میں جس طرح ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں، جس کو اردو والے واسکٹ کہتے ہیں، تاکہ کوئی تلوار تیر مارے تو جسم نہ کٹے. کتنی تھی؟ 6. پورے لشکر کے پاس تلواریں کتنی؟ 8. عجب انداز میں آئے، عجب انداز سے آئے، خدا کے چاہنے والے، زبان خشک پوشاک کے دریدہ پاؤں میں چھالے، نہیں تا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تا پروردگار ان کا، تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھز رہے، آٹھ شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، تین افراد پر کہا، تین افراد کے لیے ایک اونٹ باری باری سوار ہوں، اتنا نہیں ہے سامان کہ سب کو الگ الگ مل سکے، کپڑے پھٹے ہوئے، چپلیں بھی پوری نہیں ہیں، فرمایا تین آدمی ایک اونٹ باری باری بیٹھنا، میرے آقا نے اپنے لیے بھی الگ اونٹ نہیں رکھا، دو آدمی شامل کیے، جب باری آتی سرکار کے اترنے کی، کیونکہ وقت تھا کہ دو گھنٹے دو دو گھنٹے ایک ایک گھنٹہ جیسے، وہ دونوں کہتے حضور ہم آپ پر نثار، ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ سوار رہے، فرمایا مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، میرے آقا اگر اپنے لیے الگ اونٹ رکھ لیتے کسی کو اعتراض نہ ہوتا، کوئی بھی کچھ نہ کہتا، لیکن حقیقی مساوات کا درس دینے والے معلم اخلاق حسنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا، دنیا میں ایسی مثال، انہوں نے کہا بھی حضور ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ہم آپ کے اونٹ کی رسی پکڑ کے چلیں، فرمایا مجھے بھی اللہ سے ثواب چاہیے، اجر چاہیے، مجھے بتاؤ یہ ارشاد سن کر صحابہ کو کتنی تقویت ملی ہوگی، کتنی خوشی ہوئی ہوگی، ان کو کتنی توانائی ملی ہوگی، اور امت کے لیے تعلیم ہو گئی، آج ہمارے ہاں ایسا مزاج نظر نہیں آتا۔ ابو سفیان جو قافلہ لے کے گیا ہوا تھا اس کو اطلاع ہو گئی کہ تمہارا پیچھا کیا جا رہا ہے، اس کو فکر ہو گئی کہ میں نے تو ساری پونجی لگی ہوئی ہے، اتنا سرمایہ لگا ہوا ہے، مجھے لوٹ لیا گیا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، اس نے مکہ کے لیے ایک شخص روانہ کیا، ابو جہل اور سب کو جب اطلاع ہوئی سب مشتعل ہو گئے، ابو جہل نے کہا نکلو فورا تیاری کرو، ہم اپنے اس قافلے کی حفاظت کریں گے اور مسلمانوں کو اس پر حملہ آور نہیں ہونے دیں گے، سبھی پورا مکہ حصہ لے رہا تھا، خوب چندہ بھی ہو رہا تھا، لوگ بھی جمع ہو رہے تھے، اکسانے والے لوگ، ابھارنے والے لوگ، سرداروں کے اکسانے پر نوجوان لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، ابو لہب خوف زدہ تھا، اس کے خوف کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب کا خواب، جو انہوں نے راز رکھنے کے وعدے سے حضرت عباس کو سنا دیا تھا، وہ خواب ابو لہب تک پہنچ گیا، وہ پریشان تھا، خواب میں یہ تھا کہ ایک اونٹ سوار شتر سوار آیا اور وادی بتھا میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا اے دھوکہ بازو، اپنی قتل گاہوں کی طرف تین دن کے اندر اندر دوڑ کے آؤ، میں نے دیکھا لوگ اس سوار کے گرد جمع ہو گئے، وہ مسجد میں داخل ہوا لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے، پھر میں نے دیکھا اس کا اونٹ کعبے کی چھت پر کھڑا ہے، اس سوار نے پھر وہی نعرہ لگایا، پھر میں نے اس اونٹ کو جبل ابی قبیس پر کھڑا دیکھا، وہاں بھی اس نے وہی نعرہ لگایا اور ایک بھاری چٹان کو نیچے لڑکا دیا، اس چٹان کے نیچے ہی آتے وہ پھٹی اور مکہ کا ہر گھر اس سے ٹکرا کر گر گیا۔ اس خواب کی آہستہ آہستہ سبھی کو اطلاع ہو گئی، انہوں نے کہا 3 دن کا انتظار کریں گے ورنہ حضرت عباس کے گھرانے کو عرب میں جھوٹا قرار دے دیں گے۔ لوگ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو خام خام ملامت کرنے لگے۔ اتنے میں قافلے کے بارے میں ابو سفیان کی خبر، مدد کی اپیل پہنچ گئی، لوگوں نے کہا خواب ثابت ہو گیا، خواب ثابت ہو گیا۔ انہوں نے فوراً، وہ جو حضرت عباس کو غلط کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں، آپ کی بات سچی ہو گئی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ امیہ بن خلف، یہ وہ جس کے پاس حضرت بلال رہتے تھے اور یہ ان پہ ظلم کرتا تھا، یہ مکہ کا رئیس اعظم تھا، بڑا سردار تھا، اس نے جنگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، وہ بھی اس خواب سے خوفزدہ تھا، لیکن ابو جہل اور دوسرے سرداروں نے آ کے اس کے سامنے لمبے چوڑے جناب اپنے پروگرام اور وہ باتیں کی، وہ بھی تیار ہو گیا، اس کو بھی مجبور کر دیا۔ امیہ، عتبہ، شیبہ، زمعہ، عمیر، حکیم بن حزام، یہ لوگ سب بڑے بت جس کا نام حبل تھا اس کے پاس جمع ہوئے، فال نکالی، فال میں منع آ گیا نہیں جانا، لیکن ابو جہل مجبور ہو چکا تھا، اس نے کہا بھلے سے کتنے استخارے کر لو، کتنی فالیں نکالو، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ لوگوں نے کہا موت کی طرف جا رہے ہو، قتلگاہ کی طرف جا رہے ہو، ارادہ بدل دو، لیکن وہ اس خیال میں تھا کہ جنگ کی نوبت، ہمارے پاس سامان ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس کیا ہے، تو ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی تو گھبرانے کی کیا بات ہے۔ صائب بن یزید، صائب بن یزید، علم بردار، جھنڈا اٹھانے والا، کن کی طرف سے؟ کافروں کی طرف سے۔ کن کی طرف سے؟ دیکھو میرے رب کے فیصلے، یہ شخص جھنڈا اٹھا رہا ہے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف، یہ بعد میں مسلمان ہو گیا، اور اس کی اولاد میں امام شافعی پیدا ہوئے، میرے رب کے فیصلے۔ 950 جوان تیار ہوئے، 100 گھوڑے تھے، 100 زرہ پوش سوار تھے، پیادے، ہر پیادے کے پاس زرہے تھیں، 600 اونٹ تھے، کتنے؟ 600۔ رقص کرنے والی کنیزیں ساتھ تھیں جو گیت گاتی تھیں اور ناچ کے ان کو جوش دلاتی تھیں۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے غرور و تکبر کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں کیا۔ اس دوران انہیں ایک تکلیف دہ خیال نے ستایا، مکہ کے قریش نے بنی کنانہ کے ایک بوڑھے کو قتل کر دیا تھا، بدل میں ان کے علاقے سے قریش کا ایک جوان گزرا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ کچھ عرصے بعد بنی کنانہ کا ایک سردار عامر مر الزہران سے گزرا تو مقتول قریش کے بھائی نے اس سردار کو قتل کر دیا اور اس کی تلوار لا کر کعبے کے غلاف سے لٹکا دی۔ مکہ والوں نے تلوار پہچان لی اور عامر کے قتل کا بھی علم ہو گیا، قاتل کا بھی پتہ چل گیا، انہیں فکر کہ ہم اگر چلے گئے جنگ پر تو ہم قافلے کے تحفظ کے لیے سفر پر نکلیں، جنگ کے لیے نکلیں تو کہیں بنی کنانہ ہمارے خالی گھروں پر حملے کر کے ہماری عورتوں بچوں کو قیدی نہ بنا لیں، ہمارے مال پر قبضہ نہ کر لیں۔ تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ضمانت دی کہ تسلی رکھو، بنی کنانہ تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، تم اپنا ارادہ ترک نہ کرو، جاؤ جاؤ جنگ کے لیے جاؤ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یہ اسی سورہ انفال کی 48 آیت، کہ شیطان لوگوں کی نگاہوں میں ان کے عملوں کو سجا دیتا ہے، وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں مگر شیطان بتاتا ہے تم بہت اچھا کر رہے ہو، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، یہ لوگ روانہ ہوئے۔ ادھر ابو سفیان نے جاسوسی جاری رکھی، کیونکہ وہ بہت بڑا قافلہ لے کے چل رہا تھا، اس نے اپنا راستہ روٹ بدل دیا، ساحل سمندر کے ساتھ مکہ آنے والے راستے سے مسافت تیز کر کے مکہ کے قریب پہنچ گیا، اور مکہ میں اپنی حفاظت کی اطلاع کر دی کہ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ابو جہل نے ابو سفیان کی اطلاع کی پرواہ نہیں کی، فخریہ کہا کہ ہم بدر جائیں گے، 3 وہاں قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب و شباب کی محفل سجائیں گے، عرب پر ہمارا روب ظاہر ہوگا، کوئی ہمارے خلاف نکلنے کا ارادہ نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، اسی کے لیے تیاری تھی، قافلہ اب خیریت سے قریب پہنچ گیا، اس کو کوئی خطرہ نہیں، تو اب جانا نہیں چاہیے۔ لیکن ابو جہل محض نبی کے بغض میں اپنی مہم جاری رکھنے پر مصر رہا، ابو طالب کے بیٹے اور کئی افراد اس سے علیحدہ ہو گئے، ان میں اخنس اور بنو زہرہ بھی شامل تھے۔ یہ ادھر کا حال آپ کو سنا دیا، اب ادھر کا سناؤں۔ ایمان والوں سنو، مدینہ منورہ میں میرے آقا نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، ان کو مسجد نبوی میں امامت کے لیے مقرر فرمایا، اپنا سفید جھنڈا حضور نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیا، میرے آقا کے اس آگے جو چل رہے تھے 2 اور تھے، ایک مولا علی کے ہاتھ میں تھا جس کا نام عقاب تھا، دوسرا سعد بن معاذ کے ہاتھ میں، حضرت علی والا پھر حباب بن منذر کے ہاتھ میں آ گیا، ایک مہاجرین کا جھنڈا تھا، 2 کے جھنڈے تھے۔ ہفتے کا دن 12 کو یہ مدینہ منورہ سے چلے، راستے میں ایک شخص بدوی دیہاتی، اس نے کفار کے لشکر کے بارے میں پوچھا، صحابہ نے کہا ہمیں کیا پتا کتنا لشکر ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ اس نے لشکر کے بارے میں جب پوچھا، سوال کیا، تو کہا تم لوگ کون ہو، کیا تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے؟ اگر ہے تو میں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تمسخرانہ کہا نبی پاک کے سامنے آ کے، پہلے تو یہ کہا نا، پھر آ کے کہنے لگا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آیا تمسخرانہ اور یہ بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلامہ بن سلامہ آگے آئے اور فرما مجھ سے پوچھ، میرے نبی سے اس طرح بات کرنے والے مجھ سے پوچھ، اللہ کے رسول سے نہیں، تو نے نبی سے اس طرح بات کی ہے، سن اس اونٹنی کی، اس اونٹنی کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے، تو نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے، نبی کی گستاخی کرو گے تو پول کھولیں گے، پھر عزت ہو سکتی جس کو عزت چاہیے وہ نبی کی غلامی کرے۔ نبی کی بے ادبی کرنے والا دنیا و آخرت میں ذلت ہی پائے گا، کبھی عزت نہیں پائے گا۔ میرے آقا نے لشکر کا جائزہ لیا، کچھ لشکر میں کم سن تھے، بچے، دیکھنے میں ابھی بچے جن کو ٹین ایجر کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا واپس جاؤ، جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ۔ آج دھوپ ہو ہم مسجد نہیں آتے، بارش ہو جائے ہم مسجد نہیں آئیں گے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے بہانے بنا کر گھر بیٹھ رہتے ہیں، کوئی مشکل کام ہو ٹالتے ہیں۔ نبی بچوں سے کہہ رہے ہیں جنگ پہ جا رہے ہیں، لڑائی ہوگی وہاں پہ، تم جاؤ گھروں کو۔ وہ بچے رونے لگ جاتے، کم سن ہے رونے لگ جاتے ہیں، عمیر بن ابی وقاص رو پڑے، حضور نے تھپکی دی، فرمایا اچھا چلو ساتھ چلو۔ معوض اور معاذ دو بھائی ہیں، ان کو حضور صف دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صف میں کھڑے دیکھا تو حضور نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تم تو بہت چھوٹے ہو۔ وہ پاؤں کی انگلیوں کے بل اس نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل اونچا ہو گیا، کہا میں چھوٹا تو نہیں ہوں، شوق کس بات کا ہے؟ اللہ کی راہ میں جان دینے کا۔ اس نے سچ کہا، وہ واقعی چھوٹا نہیں تھا کیونکہ اس کے کاندھے پہ نبی کا ہاتھ تھا، اس کے ساتھ ہی اس کا بھائی وہ اس سے بھی چھوٹا تھا۔ فرمایا تم تو بہت ہی چھوٹے ہو۔ اس نے کہا حضور آپ نے میرے بھائی کو لے لیا ہے، یہ دیکھنے میں مجھ سے بڑا تگڑا لگتا ہے لیکن قوت میں میں زیادہ ہوں، آپ چاہیں تو کشتی کروا دیں۔ میرے آقا سب کچھ جانتے تھے، فرمایا ٹھیک ہے کشتی کرو۔ چھوٹے نے بڑے کی آنکھوں میں آنکھوں میں پیغام دے دیا، آج زور نہ دکھانا ورنہ نبی مجھے چھوڑ جائیں گے۔ اس نے بھی اشارہ کر دیا، میں سمجھ گیا ہوں، آسمان کی آنکھ نے کہاں ایسی کشتی دیکھی ہوگی، یہ دو بھائی کیوں گتھم گتھا ہو رہے ہیں کہ دونوں اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتے ہیں۔ وہ چھوٹے نے بڑے کو گرا لیا، میرے آقا نے ان دونوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ پیادے ہیں پیدل ہیں، ان کو سواریاں عطا فرما، یہ اوریاں ہیں ان کو کپڑے پوشاکیں عطا فرما، یہ فاقے سے ہیں ان کو غذائیں عطا فرما، یہ مفلس ہیں ان کو غنی کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں، قافلہ 313، بڑے چھوٹے ملا کے 313، اونچی 313۔ قافلے کی خبرداری کے لیے جاسوس بھجوائے، ادھر ابو سفیان کو بھی ہر لمحے دھڑکا تھا، وہ راستہ بدل کر چلا گیا، اس نے ابو جہل کو پیغام بھی بھجوا دیا مگر ابو جہل اڑا رہا۔ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا گرمی بھی ہے اور سفر پہ نکلے ہو، روزہ نہ رکھنا، بعد میں قضا کر لینا۔ زفران کے مقام پر سرکار مدینہ کو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کفار مکہ کے لشکر کی اطلاع ملی کہ قافلہ بچ کے چلا گیا ہے اور ابو جہل بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ میرے آقا نے مشورے کے لیے ساتھی بلائے، مہاجرین بھی انصار بھی، فرمایا مجھے مشورہ دو، اشیرو علی ایہا الناس، شیخین کریمین حضرت ابو بکر حضرت عمر نے بڑی ایمان افروز باتیں کی۔ مقداد بن عمر اٹھے اور کہا جدھر اللہ نے حکم دیا ہے چلیے، ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو گھروں میں بیٹھے، ہم وہ نہیں ہیں۔ حضور ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. حضور نے پھر فرمایا مجھے مشورے دو. سعد بن معاذ اٹھے, حضور ہم نے آپ کے ہر فرمان پر بے چون و چرا اگر مگر کے بغیر عمل کا وعدہ کیا ہے. آپ ہمیں سمندر میں لے جائیں گے تو ہم جائیں گے. ہمیں امید ہے اللہ آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, فرمایا روانہ ہو جاؤ, اللہ نے ہم سے فتح کا وعدہ کر لیا. فرمایا میں قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں ان کی جو قتل ہوں گے. میرے آقا سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف مائل بجنوب 80 میل کے فاصلے پر یہ بدر تھا. ایک کنویں کی وجہ سے, یا ایک شخص کا نام تھا بدر, وہ چھوٹا سا علاقہ گاؤں تھا اس کا نام بدر. میں تقریر روکوں گا, اٹھے جس کا فون بجائے اٹھے. وہ شخص اٹھے, میں تقریر روکے رکھوں گا اتنی دیر. اٹھے وہ شخص جس کا فون بجائے. آپ لوگ مسجد کا ادب نہیں سیکھیں گے نا تو سکھانا پڑے گا. اب ہل نہیں رہا ہے کوئی, حال یہ ہے آپ کا. دروشی پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اڑوسی پڑوسی چپ ہے, ان کو پتا ہے کس کا فون بجائے چپ ہے. آپ لوگ کچھ تو خیال کرو, اللہ سے کچھ تو ڈرو. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو گناہگار ہونے سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کچھ خیال کیا کرو میرے دوستوں اور بزرگوں. بدر کا میدان چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے. طویل اگر لمبائی میں دیکھیں تو 5 اور چوڑائی میں دیکھیں تو 4 میل کا علاقہ. شمال اور جنوب میں 2 سفیدی مائل ٹیلے تھے, اونچے ٹیلے بنے ہوئے. شمالی کو قرآن نے العدوۃ الدنیا اور جنوبی کو العدوۃ القصوی فرمایا ہے, قریب کا ناکہ دور کا ناکہ. اذن تم بالعدوۃ الدنیا قرآن میں موجود. میرے آقا اس العدوۃ الدنیا جو حصہ تھا اس کی طرف سے بدر میں داخل ہوئے. کنویں کے پاس جو کنواں تھا, حضور نے قیام کا ارادہ فرمایا تو حباب بن منذر آگے آئے اور عرض کیا کیا یہاں رکنے کا حکم ہوا ہے؟ فرمایا نہیں. تو اس نے کہا جنگ ایک چال ہوتی ہے, داؤ ہوتا ہے, یہاں سے آگے چلیے, وہاں قیام کریں کہ جہاں سے سارے کنویں ہمارے پیچھے ہو جائیں گے تاکہ ہم سارے کنووں پر قبضہ رکھیں, صرف ایک کنواں رہے, اوز بنا کر ہم پانی جمع کر لیں گے پیئیں گے, دشمن کے لیے مشکل ہو جائے گی. حضور نے فرمایا تم داؤ چلنا چاہتے ہو تو چلو ایسا بھی کر لو. میرے آقا میدان میں نکلے, میدان میں ہاتھ میں چھڑی ہے, فرمایا کل یہاں پر ابو جہل کی لاش ہوگی, یہاں عتبہ کی ہوگی, یہاں شیبہ کی ہوگی. میرے آقا نشان لگا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کون کہاں مرے گا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, مگر اللہ حبیب کو بتا دے تو حبیب بھی جانتا. جس رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا اس نے اور کیا چھپانا ہے. قرآن کہتا ہے مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا, کون کل کیا کرے گا نہیں معلوم, اللہ ہی جانتا ہے. اللہ حبیب کو بتا دیتا ہے تو حبیب بھی جانتا ہے. کفار نے خشک جگہ پسند کی, ریتلا حصہ مسلمانوں کے حصے میں آیا, مسلمان وہاں ٹھہر چکے تھے. کفار نے خشک زمین دیکھ کے یہ ہمیں بڑی رہے گی. وہاں ہو گئی بارش, وہ جو خشک حصہ تھا وہاں بن گیا کیچڑ, ریتلا حصہ جم کر اور بہتر ہو گیا. کافروں کی یہ تدبیر بھی ان کے کام سخت. آپ سمجھتے ہیں جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں کے یا ریگستان کے لوگ, وہ جانتے ہیں وہاں کی ہوائیں کیسی, ریت کیسی, خشکی تھی, گرمی تھی. رات ہوئی تو صحرا نے بھی دعا مانگی, اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. دعا صحرا نے مانگی دامن امید پر, یکایک ابر باراں آسماں پر چھا گیا آخر. خوب بارش ہوئی, ریت جم کر پختہ ہو گئی, چلنا آسان, دوسری طرف کیچڑ ہو گیا. جمعہ کی شب تھی, ایک ٹیلے پر سرکار کے لیے عریش, عریش کہتے ہیں خیمے کو, آج وہاں مسجد عریش بنی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر کے سوا کسی اور کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں. سعد بن معاذ باہر پہرا دیتے رہے, میرے آقا ساری رات نماز اور دعا میں گزار رہے, صحابہ آرام کر رہے ہیں. پڑے تھے ایک طرف افراد امت خواب راحت میں, محمد کی زبان وقف دعا تھی فکر امت میں. وہ جس کے گھر قبولیت مراد مانگنے آئے, وہی اس وقت سجدے میں جھکا تھا ہاتھ پھیلائے. حضرت علی فرماتے ہیں باہر آواز آتی تھی خیمے سے, یا حیو یا قیوم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارتے. یہ جو عریش تھا نا, خیمہ بنایا گیا تھا, یہ تجویز بھی ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ نے دی تھی. حضور فتح ہو گئی تو مدعا پورا ہو جائے گا جو ہم جس کے لیے آئے ہیں. اگر کوئی ایسی صورت خطرے والی ہوئی تو میرے آقا سوار ہو کر مدینہ چلے جائیں, وہاں غلاموں کی بڑی تعداد موجود ہے, دوبارہ تیاری کر کے آ جائیے گا, ہم یہاں آپ پر اپنی جان قربان کریں گے, دشمن کا راستہ روکیں گے, صحابہ کی جان ساری دیکھیں. میرے آقا اگلی صبح وادی میں آئے, دعا کی, یا اللہ یہ لوگ تیرے رسول کو, تجھے اور تیرے رسول کو جھٹلانے آئے ہیں اور فخر کرتے ہوئے آئے ہیں, انہیں ہلاک کر دے. عتبہ بن ربیع, عتبہ بن ربیع نے فوراً قوم کی کفار جنہوں نے اس حوض کا پانی پیا سارے ہی مارے گئے. عمیر بن وہب لشکر اسلام کو دیکھنے آیا, واپس جا کر جو بیان دیا ذرا وہ سنے. اس نے کہا ان لوگوں کے پاس بچاؤ کا سامان نہیں ہے مسلمانوں کے پاس, مگر یہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے, ان کے پاس بچاؤ کا سامان مگر یہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ جو جوش رکھتے ہیں, جو جذبہ رکھتے ہیں, ہم میں سے کسی کے پاس نہیں, یوں لگتا ہے ہم سارے مارے جائیں گے, یہ سارے یوں ہی باقی رہیں گے. ابو سلمہ بھی دیکھنے آیا, اس نے جا کر بیان دیا کہ یہ قوم اسلحوں سامان کے انبار سے خالی ہے لیکن جان کی بازی لگانے والے. نے کہا نہیں, ہم نہیں جائیں گے. اس کو موت نے روکا ہوا تھا, اس کو روزانہ 9-10 اونٹ ذبح ہوتے, ساری رات رقص ہوتا, شراب ہوتی, ہنگامہ ہوتا, ادھر یہ ہو رہا تھا, ادھر نماز ہو رہی تھی, ادھر دعائیں ہو رہی تھیں, ادھر آنسو بہ رہے تھے. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا شیتا لم تو بد بادل یوم ابدا یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر یہ 313 بھوکے پیاسے ان کو فتح دے دے ورنہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا کیا میرے آقا کا ناز ہے اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر نے حضور کو پکڑا حضور وعدہ ہو چکا ہے اللہ وعدہ کر چکا ہے آپ نے رب پر اصرار کی حد کر دی آپ دعا کرتے کرتے اتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کی چادر نیچے آ جاتی ہے اللہ ضرور وعدہ پورا کرے گا فرمایا میرا رب کرے گا میں اس سے مانگنا تو نہیں چھوڑوں گا اگلے دن میرے آقا نے صف بندی کروائی صف سواد صحابی کا نام ہے وہ سب سے تھوڑا سا آگے نکل کے کھڑے ہوئے تھے تھوڑا سا پیٹ بھی نکلا ہوا تھا خود بھی ایک آدھا قدم آگے کھڑے تھے میرے آقا کے ہاتھ میں تیر تھا اس کے پیٹ پہ ہلکا سا لگا کے فرمایا استوی یا سواد سواد سب سیدھی کر اس نے کہا حضور آپ کے اس تیر کے مارنے سے مجھے درد ہوئی ہے فَأَقِدْنِي مجھے بدلا دے صحابہ غصے میں آ گئے یہ شخص کیا کر رہا ہے نبی نے ہلکی سی وہ تیر کا نشان وہ تیر لگا ہلکا سا اور یہ کہہ رہا ہے بدلا دے میرے آقا نے فرمایا استقد بدلا لے اس نے کہا جی میرا پیٹ ننگا تھا اپنے تو کپڑے جانتے تھے فآتنا کہو فقبل بطنہ جب میرے آقا نے کپڑا ہٹایا وہ پیٹ انہوں نے زیرہ پھینکی دشمن کی صف میں گھسے اور خوب شجاعت کا مظاہرہ کیا بالآخر شہید ہو گئے حافظ ابن کثیر نے یہاں ایک بات لکھی ہے یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ ان کے درمیان کتنی محبت تھی وہ کیسے تھے یہ بات دل کے کانوں سے سنیں بزار کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں حضرت علی نے اپنے عہد خلافت دور خلافت میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا یا ایوہ الناس من اشجع الناس آپ ہیں فرمایا نہیں ان کا پھر کون فرمایا ابو بکر الصدیق کون کہہ رہے مولا علی کتنا پیار ہے آپس میں وہ فرمایا میں نہیں ابو بکر ان کا وہ کیسے فرمایا بدر میں نبی پاک کے لیے عریش لگایا گیا تھا خیمہ اعلان کے کون سرکار کے ساتھ تاکہ کوئی مشرک حملہ کی جرت نہ کر سکے کون رہے گا کوئی نہیں اٹھا سوائے ابو بکر کے بہادر وہ انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا یہ بتانے کے لیے آج ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں ان لوگوں نے آپس میں ادب سکھایا محبت سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کی رضا جوئی سچائی دین حق کی پیروی کی تلقین ہاذہ العصابہ لا تعبد بعدها فی الارض مولا یہ اگر یہ جو 313 نا یہ آج ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہیں ہوگا یا اللہ مدد کا وعدہ پورا کر میں طالب نصرت ہوں اسی اثنا میں اونگ آ گئی فرمایا اے ابو بکر خوش خوشخبری ہے یہ جبریل آئے ہیں گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کی تعداد کم تھی کافر تین گنا وہ بکواس کرنے لگے کہ ہم ان کے اصحاب کو تتر بتر کر دیں گے، انہیں کیا قتل کرنا ہے، پکڑتے جاؤ، رسیوں سے باندھتے جاؤ۔ میرے آقا مصروف دعا، کیوں؟ یہ لوگ سام ابتدا کی، یہ بڑا بدخو، بدخو کا مطلب بہت بری عادتوں والا، بہت برا آدمی تھا، اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیے گا، اور اس طرح شیروں کی طرح، یہ ان کے بیٹے تھے، شیروں کی طرح آئے سامنے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو، انہوں نے جواب دیا ہم انصاری ہے۔ اس نے کہا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمارے چچا کے بیٹے ہمارے سامنے آئے۔ حضور نے فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا علی، قم یا حمزہ، اٹھو علی، اٹھو حمزہ، اٹھو عبیدہ، اٹھو۔ عتبہ کو عبیدہ نے، شیبہ کو حمزہ نے، اور ولید کو حضرت علی نے للکارا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے دشمن کا کام فوراً تمام کر دیا، حضرت عبیدہ اور عتبہ گتھم گتھا تھے، حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی، حضرت علی اور حمزہ آگے بڑھ کر انہوں نے عتبہ کو بھی ختم کر دیا۔ یہ بڑے بڑے سردار تھے کافروں کے۔ کفار کے ان سرداروں کے قتل سے ابو جہل نے اپنی قوم کا دیکھا کہ حوصلہ کہیں ختم نہ ہو جائے، بلند رکھنے کے لیے نعرہ لگایا۔ اس نے نعرہ لگایا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا، تمہارے لیے کوئی عزا۔ یہ ان کے بت کا نام تھا۔ صحابہ آئے حضور کے پاس، حضور کیا جواب دے؟ فرمایا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بدر میں پہلے شہید مہجہ، یہ حضرت فاروق اعظم کے غلام ہیں، کسی کا تیر انہیں لگ گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ دوسرے شہید ہے حارثہ بن سراقہ، یہ پانی لے رہے تھے، کسی نے تاک لگا کر تیر مارا، یہ بھی شہید ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا، اس کے بارے میں سنا رہا ہوں، نام کیا لیا میں نے؟ حارثہ بن سراقہ۔ میں نے آپ کو بتایا کسی نے تاک کے ان کو تیر مارا، یہ شہید ہو گئے۔ جب حضور واپس آئے، ان کی ماں آئی حضور کے پاس، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی یہ بات، دھیان سے پھر سننا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اگر جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، ورنہ پھر میں نوحہ کروں گی، پھر میں روؤں گی اور دنیا دیکھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت سنا رہا ہوں آپ، حضور نے فرمایا تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ سبحان اللہ، سب نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ جنتیں کتنی ہیں؟ آٹھ، ٹھیک ہے، آٹھ جنتیں، اور قرآن کہتا ہے جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر۔ آٹھ جنتیں، اتنی بڑی جنت، زمین پر آ کے ماں پوچھ رہی ہے بیٹا کہاں ہے، آقا پوری جنت کو ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ جنت کو دیکھ لیا، جہاں اس کا بیٹا ہے دیکھ کے بتا دیا فردوس میں ہے۔ تو وہ آقا جو مدینے میں کھڑے ہو کے ساری جنت دیکھ رہا ہے، وہ گلزار حبیب بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ یا رسول، میرے آقا نے پھر اعلان فرمایا قومو الى جنتن ارضها السماوات والارض، نکلو اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر۔ عمیر بن حمام کھجورے کھا رہے تھے، کھجور پھینک دی کہ اتنی دیر بھی زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، جنت جاؤں، زیادہ لمبا عرصہ ہو جائے گا۔ آگے بڑے، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میرے آقا نے خود حصہ لیا، خود حصہ لیا. حضرت علی کا بیان، حضور ہماری پیشوائی کر رہے تھے، ہم سب بچاؤ کر رہے تھے جنگ سے، ایک جملہ نکل گیا ابو جال کی زبان سے، ایک وہ کیا نکلا، وہ کہنے لگا یا اللہ آج جو تیرا زیادہ پسندیدہ ہے تو اس کی مدد فرما. یہ اس کے منہ سے نکل گیا اور یہ دعا قبول ہو گئی، یہ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اپنے پسندیدہ حبیب کو فتح عطا فرما دی. قرآن نے اسی کا جواب دیا نا انفال میں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. امیہ بن خلف جو حضرت بلال پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا، حضرت بلال کے سامنے آیا، حضرت بلال نے اسے بھی اور اس کے بیٹے کو بھی کاٹ دیا. صحابہ کا بیان، ہم تلوار چلانے لگتے تو ابھی ہم تلوار اٹھاتے ہی تھے اور ابھی دشمن تک نہیں پہنچتی تھی، دشمن کا سر پہلے ہی گر جاتا تھا. حضور نے فرمایا فرشتے آئے تھے تمہاری مدد کو، مگر ان کو حکم تھا سر اس وقت گرانا ہے جب نبی کے غلام کی تلوار چلے تاکہ نام اس کا ہو. ابلیس سراقہ کی شکل میں آیا، جب اس نے فرشتے دیکھے تو بھاگنے لگا. حارث بن ہشام نے کہا ہمیں جس میں جنگ میں دھکیل کے اب تم کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اللہ کا عذاب آ چکا ہے، بھاگو. ابو جہل نے کہا عتبہ شہبہ ولید جلدی کی وجہ سے مارے گئے، سوراقہ کے بھاگ جانے سے بھی کم ہمت نہ بنو، لاتو عزا کی قسم ہم ان سب کو مزہ چکھائیں گے. حضور نے پھر دعا فرمائی، جبریل نے کہا حضور ایک مٹھی بھر ان ظالموں کی طرف پھینکیے. میرے آقا نے مٹی کی ایک مٹھی بھری اور کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ اللہم رعب قلوبہم وزلزل اقدامہم. یا اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دے اور مرعوب کر دے، ان کے قدم اکھڑ جائیں. ادھر نبی نے وہ پھینکا، یوں لگا جیسے پلک جھپکنے میں چشم زدن میں پاسا پلٹ گیا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں گھمسان کی جنگ جاری تھی، میں صف میں تھا، میرے دائیں بائیں دو انصاری نوجوان لڑکے آ گئے. ایک نے کہا ہل تعرف ابا جہل، چچا تم جانتے ہو ابو جہل کو، پہچانتے ہو؟ میں نے کہا خوب جانتا ہوں، تمہیں اس سے کیا کام؟ تو ان بچوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. ہمیں پتا چلا وہ ہمارے نبی کے خلاف بولتا ہے، ہم سے برداشت نہیں، آج ہم فیصلہ کر کے آئے یا وہ نہیں یا ہم. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں بڑا متاثر ہوا ان بچوں کا جوش جذبہ نبی سے عشق دیکھ کر. میں نے کہا وہ سامنے دیکھو، وہ پورا جناب اس کے ارد گرد دستہ حفاظت کر رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے گرد جس کے فوج کا دستہ. تو بچے آگے بڑھ کے کہنے لگے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. سلام ان ماؤں کو جو بچوں کو عشق رسول سکھاتی ہیں، نبی پر جان قربان کرنا سکھاتی ہیں. وہ بچے بڑے خدا حافظ کہاں اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں، بڑے یکبارگی کہتے ہوئے پر جوش تکبیریں. عقاب جیسے جھپٹتا ہے نا اپنے شکار پر، یہ اس طرح ابو جال پر جھپٹے اور اس کو زخمی کر دیا. یہ کام آنن فانن، کہتے ہیں نا بجلی کسی تیزی کے ساتھ، بچے اور ابو جہل پر ٹوٹ پڑے. وہ جس وقت زخمی ہو کے گر رہا تھا کہہ رہا تھا افسوس مجھ پر، مجھے مارا بھی تو بچوں نے مارا، کسی پہلوان نے مجھے نہیں مارا، یہ بھی میرے لیے شرم کی بات. ابو جہل قتل ہو گیا. یہ جو دونوں بھائی تھے ان میں سے ایک کو کافروں نے شہید کر دیا، دوسرے کا بازو کٹ گیا. کسی نے تلوار ماری ہوگی کندھے پہ، بازو کٹا، مگر گوشت ابھی تھوڑا سا ساتھ لگا ہوا تھا تو ہاتھ جھولنے لگا. کہتے ہیں نا جھولتا ہے. اس نے چاہا کہ میں پاؤں کے نیچے یہ رکھ کے نا یہ چمڑا بھی الگ کر دوں تاکہ دوسرے ہاتھ سے جنگ کروں. کچھ صحابہ قریب آ گئے تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، حضور کے پاس لے آئے. اور اس بچے نے بھی کہا، صحابہ نے کہا، یہ وہ ہے جس نے ابو جہل کو مارا ہے. حضور نے فرمایا جس تلوار سے مارا وہ تلوار صاف تو نہیں کی؟ کہا نہیں. حضور نے فرمایا وہ تلوار اسی طرح رکھنی ہے، اسی طرح. فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل. وہ عمر بن ہشام اس کا نام تھا، یہ مارا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب لایا گیا اس کو، معاذ کو، تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے گردن پہ اس کے مارا تھا، بازو کٹ گیا لیکن وہ تسمہ لگا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا کہ یہ اپنا یہ کاٹنے لگا تھا. حضور نے فرمایا ادھر لاؤ. حضور نے بازو صحیح طرح کر کے رکھا، تھوک مبارک لگا کے کپڑا باندھ دیا. جب کپڑا کھولا گیا کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا. اللہ، وہ پھر تلوار اٹھا کر میدان میں گئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. میرے آقا نے حکم دیا ابو جہل کی لاش تلاش کرو. لاش ملی تو میرے آقا نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تو نے اپنا وعدہ اور اپنے بندے کی مدد فرمائی. فرعون جب غرق ہو رہا تھا نا، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو کہہ رہا تھا میں خدا پر ایمان لایا، لیکن ابو جہل وہ تو فرعون تھا نا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ڈوبتے ہوئے کیا کہنے لگا؟ میں خدا پر ایمان لایا. اس کا تو یہ حال تھا. یہ ابو جہل کتنا برا، جب یہ مرا تو اس نے کہا اپنے نبی کو پیغام دے دینا، میں عمر بھر ان کا دشمن رہا ہوں اور اب بھی ان کا دشمن ہی ہوں. معاذ اللہ، حضرت ابن مسعود نے اس کا سر کاٹ دیا اور حضور کی نالین کی طرف پھینک دیا، حضور کے قدموں میں. زبیر بن عوام، نام سنا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں جانتے نا؟ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں سب کے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہے، اتنا اشارہ کر رہا ہوں، اب بتا دو. نہیں پتا، صحابی بھی ہے. ان کا مقابلہ عبیدہ بن سعید بن عاص، دس صحابہ کے نام یاد کیا کرو، عشرہ مبشرہ کے ضرور، جو دس جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی ہے ان میں سے ہیں. یہ سرتاپا لوہے میں غرق، عبیدہ بن سعید پورا سر سے لے کر پاؤں تک ہر طرف لوہا، کوئی چیز اس کی کھلی ہوئی نہیں تھی، صرف آنکھوں کے سامنے کے سوراخ. یہ حضرت زبیر بن عوام کے پاس نیزہ تھا، کھوپا سیدھا اس کی آنکھ میں، وہ سارا لوہا پہننا بیکار گیا، واری کیا آنکھ میں، وہ گرا اور گر کے تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا. اس کے اس لوہے پہ آپ نے پاؤں رکھ کے اپنا وہ نیزہ نکالا، وہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، حضور نے اس نیزے کو بھی محفوظ کیا. جی یہ لوگ، میں اشارے کر رہا ہوں، تقریر لمبی ہو جائے گی، ورنہ بتاؤں حضور ایک ایک چیز محفوظ کروا رہے ہیں یادگار کے طور پہ. اور آج نبی کی یادگاروں کو مٹایا جائے، میں نے اشارے کیے صرف. عکاشہ بن محسن بتایا جاتا ہے محسن بھی. یہ عکاشہ بن محسن کون ہے؟ ان کی تلوار ٹوٹ گئی جنگ میں لڑتے ہوئے. حضور کے پاس آئے, حضور میری تلوار ٹوٹ گئی. میرے آقا کے پاس ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی, فرمایا لے یہ جا اس سے لڑ. وہ کھجور کی ٹہنی, لکڑی بھی سخت نہیں, کھجور کی ٹہنی. وہ کہتے ہیں حضور نے مجھے دی, وہ تلوار بن گئی, میں اس سے لڑتا رہا. یہ صحابی حضرت عکاشہ کون ہیں؟ شاید آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے 70,000 افراد, اللہ ان سے فرمائے گا بغیر حساب کتاب کے جاؤ جنت میں. حضور یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, یہ حضرت عکاشہ پاس بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے حضور میرا نام اس میں ہونا چاہیے. اس لسٹ میں میرا نام آئے, ہائے ہائے. کون دیتا ہے دینے کو منہ؟ ناز دیکھو صحابہ کا, یہ نہیں حضور میرا نام بھی اس میں کروا, نہیں ہونا چاہیے, ناز ہے حضور آپ کا غلام. فرمایا تیرا نام ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا سلمہ بن اسلم کو بھی ٹہنی دی, وہ بھی تلوار بن گئی. حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا, آنکھ کا پورا ڈھیلا باہر آ گیا. وہ جھول رہا تھا, ان کو تکلیف دے رہا تھا, وہ بھی چاہتے تھے اس کو کاٹ دیں. حضور کے پاس صحابہ لے آئے, حضور نے ڈھیلا پکڑ کر دوبارہ آنکھ میں رکھا, تھوک مبارک لگا دی, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون سی آنکھ پھوٹی تھی. کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے, میرے آقا نے تلوار لہرا کر ان کا پیچھا کیا. زوال آفتاب تک, صبح سے لے کے زوال آفتاب تک معرکہ جاری رہا. 70 کافر مارے گئے. کتنے؟ 70. آدھے حضرت علی نے مارے, اکیلے نے حضرت علی نے, ان 70 میں سے آدھے صرف حضرت علی نے مارے. لاشیں بے گوروں کا فن نہیں چھوڑی, حضور نے ایک کنویں میں سب لاشیں ڈلوا دی. امیہ کی لاش بالکل ریزہ ریزہ, حضرت بلال نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے, تو اسے اسی طرح مٹی سے ڈھانپ دیا گیا. 70 کافر مارے گئے جبکہ مسلمان 14 شہید ہوئے. کتنے؟ 70 مارے گئے کافر, 70 گرفتار ہوئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام کیا, 3rd day وہاں سے روانہ ہونے لگے. جس کنویں میں حضور نے لاشیں ڈلوائی تھی اس کے کنارے منڈیر پر آئے. یا ابا جہل, یا امیہ, یا عتبہ, یا شیبہ, هل وجدتم ما وعد اللہ ورسولہ حقا فإنی قد وجدتم ما وعدنی ربی حقا. حضور نے نام لیے, او ابو جہل, او عتبہ, او شیبہ, او امیہ. حضرت عمر پاس کھڑے ہوئے, بخاری شریف میں حدیث ہے, حضرت عمر پاس کھڑے ہوئے, حضور آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جس میں روحیں نہیں ہیں. فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے, تم ان سے زیادہ جتنا تم سن رہے ہو وہ بھی سن رہے ہیں, وہ بھی. کچھ سمجھ آئی ہے بات آپ کے؟ کافر فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے. فرق کیا ہے؟ یہ مومن ہوتے تو جواب دیتے, یہ کافر ہیں یہ جواب دیتے. قبرستان میں جا کے سلام کرتے ہو, سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سن سکے, سن کر جواب دے سکے. اور کلمہ پڑھنے والے زندہ, اللہ کا نام لینے والے شہید ہو جائے تو زندہ. نبی پہ شبہ کرتے ہو؟ نبی پہ شبہ ہے, میرا نبی زندہ نہ ہو کائنات زندہ رہ سکتی نہیں. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. اللہ کی قسم میں مسئلہ سنا دوں, کسی کو نہیں معلوم تو سنا دوں, جھوٹی بات پر اللہ کی قسم اٹھانا جھوٹی بات پر آپ کو کافر بنا دے گا آپ کو. اور یہاں دو مرتبہ قسم اٹھا رہے ہیں, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ. میرے امام کا ایمان دیکھو کتنا یقین ہے, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور اللہ نیاز. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں سے چھپ گئے ہیں, اللہ کی قسم. جو جو مانتا ہے کہ اللہ کی قسم, جو ان کو زندہ نہیں مانتا خود کا زندہ ہونا ثابت نہیں کر سکتا. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا, ہمارے لیے مسئلہ اور آسان ہو گیا. مردے سنتے ہیں, کافر مردے جواب نہیں دیتے, مومن جواب بھی دیتے. مکہ میں خبریں چلی گئی, ابو لہب ابو سفیان جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے غم سے اندوہ سے, اوئے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نہ جاؤ, ابو جال نہیں مان رہا تھا, کتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے, کتنا نقصان ہوا. ابو رافع کہتے ہیں میں نے حالات سنائے کہ ہمارا اصل مقابلہ جو تھا نا وہ سفید لباس میں ملبوس ان لوگوں سے تھا جو ابلک گھوڑوں پہ سوار تھے, وہ زمین و آسمان کے درمیان صف در صف, ہم ان سے کیسے لڑتے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے 1,000, 3,000, 5,000 فرشتے اللہ نے بھیجے مسلمانوں کی مدد کے لیے. مکہ میں جب خبریں گئیں کہ اس طرح اتنے پکڑے گئے اتنے مارے گئے, گھر گھر صفے ماتم بچھ گئی, عورتوں نے سروں کے بال منڈوا دیے, نوحہ سینے پیٹنے لگیں. ایک ماہ تک رونا پیٹنا جاری رہا, ایک ماہ کے بعد ان کو ہوش آیا ہم کیا کر رہے ہیں, ایک ماہ کے بعد ہوش آیا ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری ان حرکتوں سے تو مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے, ہم کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اپنے قیدیوں کی فکر کرو. بدر کے ایک ہفتے کے بعد ابو لہب, اس کو ایک موزی پھنسی پھنسی نکلی, عرب اسے بہت منحوس سمجھتے تھے, سب نے اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا. وہ بے کسی میں کئی دن تڑپ تڑپ کر مر گیا, 3 دن تک اس کی لاش بے گورو کفن پڑی رہی. کسی نے کہا تمہارا سب سے بڑا سردار رئیس اعظم اور اس کو دفن تو کرو. انہوں نے کہا نہیں, کوئی پاس نہیں جائے گا. ایک شخص نے اس کے بیٹوں سے کہا شرم کرو, تمہارا باپ ہے, وہ لائے بانس بڑے بڑے پکڑ کے دور سے باپ کے قریب بھی جا رہے ہیں ہاتھ نہیں لگا رہے. دھکیل کر انہوں نے ایک گڑے میں پھینک دیا اور اوپر سے پتھر بھر کے بند کر دیا. میرے نبی کی گستاخی کی تھی اس نے, کیسا انجام ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے چلے تھے, آپ کی شہزادی حضرت سیداتنا رقیہ بیمار تھی, حضرت عثمان کو حضور ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپسی پر مدینے سے کچھ قبل, ابھی مدینہ کچھ فاصلے پر تھا, زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو فتح کی خوشخبری سنانے بھیجا. جاؤ پہلے جا کے خوشخبری سے سنا دو مدینے والوں کو. یہ جب دوپہر کے وقت پہنچے, مقتولین کے لیے بتایا کہ ابو جال مارا گیا, امیہ مارا گیا, عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا. لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا, بچے خوشی میں دیوانے ہو گئے, نعرے لگا رہے تھے ابو جال مارا گیا, ابو جال مارا گیا. یہ خبر اس وقت جب سیدہ رقیہ ان کی وفات ہو گئی, ان کی تدفین ہو رہی تھی, منافق مان نہیں رہے تھے. مدینے میں رہنے والے جو منافق تھے, ہیں ہمارا سر جو ہے گرو مارا گیا, ابو اجالا مارا گرو مارا گیا ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی. نبی کی اونٹنی پر آئے تھے لوگ جو بتانے آئے تھے, وہ سمجھ رہے تھے زید کو بگوڑا کہ یہ حضور کی اونٹنی لے آیا ہے تو یہ خبر دے رہا ہے, ایسے ہی کوئی خبر ہوگی. لیکن جب ان کو پتا چلا تو ان پر بھی اوس پڑ گئی. مال غنیمت میں 150 اونٹ ملے, 10 گھوڑے ملے, بہت سے ہتھیار ملے, چمڑے کا سامان ملا. ابھی میرے آقا مدینہ منورہ داخل نہیں ہوئے تھے, ذرا محبت سے یہ بات سننا دل کے کانوں سے, میرے آقا ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے, اللہ نے جبریل کو بھیجا. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے حبیب کے پاس, پوچھو میرا حبیب راضی ہے. میرا حبیب راضی نہ ہو تو واپس نہیں آنا. واپس کون فرما رہا ہے؟ کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ. جاؤ میرے حبیب سے پوچھو راضی ہے, اگر وہ راضی نہیں ہے تو نے واپس. وہ آیا, آ کر عرض کی, حضور کیا آپ خوش ہیں؟ فرمایا میں خوش ہوں, جاؤ تمہیں اجازت ہے. اگر حضور اجازت نہ دیتے تو اس کو پھر آگے اجازت ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یہ مولا علی ہیں. بدر میں جب لڑ رہے تھے آواز کیا آ رہی تو حضور نے اپنی تلوار ذوالفقار ان کو عطا فرمائی. ذوالفقار تو یہ لڑ رہے تھے, غیب سے آوازیں آتی تھی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا جوان کوئی نہیں, ذوالفقار جیسی تلوار. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے شجاعت کے بہترین مظاہرے کیے. میرے آقا نے مدینہ آ کر مال غنیمت تقسیم فرمایا, سب کو برابر حصہ دیا. دو قیدی عقبہ بن ابی معیط اور نظر بن حارث قتل کیے گئے. یہ عقبہ وہ ہے جو مکے میں میرے نبی پر نماز کی حالت میں گندگی ڈالا کرتا تھا. سیدہ فاطمہ نے اوج اٹھائی تھی نا, جانور کی اوجڑی ڈال دی تھی سرکار سجدے میں, یہ وہ ظالم تھا. اور یہ نظر وہ تھا جو حضور کی برائی کرتا تھا. ان دونوں کو کیا کیا گیا؟ آواز نہیں آئی مجھے, جو جوش دیکھنا تھا وہ نہیں نظر آیا. کوئی اور رائے نہیں, نبی کا گستاخ زندہ رہنے کے قابل نہیں. حکمرانوں کو یہ بات یاد رکھنی ہے, یہ قانون, اس میں کوئی لچک, کوئی نرمی, کوئی رعایت برداشت کی جا سکتی نہیں. جو نبی کا گستاخ بے ادب ہے وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں. حکمرانوں اس کو چھوڑو گے تو پھر خود اپنی عزت کروا سکتے نہیں. اسیران جنگ جو قیدی تھے 70, میرے آقا نے فرمایا ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو. صحابہ میں تقسیم کر دیے, تاکید کی خیال رکھیں. وہ قیدی ہیں, دشمن ہیں, مگر کیسے ان سے سلوک ہو رہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم خود صرف کھجوریں کھاتے تھے, ان کو کھانے کھلاتے تھے. بچیوں نے دف بجا کر میرے آقا کا استقبال کیا. قیدیوں کے لیے رائے, حضرت ابو بکر کی رائے کے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے, مسلمانوں کو سرمائے کی ضرورت. حضرت عمر کہنے لگے گردنیں اڑا دو سب کی تاکہ آئندہ سر نہ اٹھائیں. حضرت ابو بکر کی رائے منظور کی, فدیہ لے کر رہائی 4,000, 2,000, 1,000, بعض کو جن کے پاس کچھ نہیں چھوڑ دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضور نے فرمایا چچا تم بھی فدیہ منگواؤ. ان کا میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضور نے فرمایا 4,000, 2,000, 1,000. کچھ لوگ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے, ان سے کہا 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو, تمہاری اس پر بھی رہائی ہو جائے گی. حضور نے فرمایا ابو حضرت عباس سے آپ بھی فدیہ منگواؤ گھر سے. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے کہا منگوانا پڑے گا. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. جب بار بار انہوں نے کہا نا کچھ بھی نہیں, حضور نے فرمایا جب مکہ سے چلے تھے دروازہ بند کر کے میری چچی کو سونے کی اتنی بڑی اینٹ نہیں دے کے آئے تھے, اور ساتھ میں کہا تھا میں آ گیا تو ٹھیک ورنہ یہ تو تیرے لیے بہت ہوگی. حضرت عباس کانپنے لگ گئے. 300 میل کا فاصلہ, بند کمرے میں میں اپنی بیوی کو سونا دے رہا ہوں, نبی دیکھ رہا ہے, نبی سن رہا ہے. جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر ساری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. یا رسول اللہ حضرت عباس اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کہنے لگے آج ایک بات تو یہ دیکھی, ایک بات بچپن میں دیکھی تھی. حضور میں آپ کے پاس آ گیا, گھر میں آ کے آپ کے ساتھ لیٹ گیا, وہ بھی عمر کا زیادہ فرق نہیں ہے نا, قریب قریب ہے 2-3 سال کا ظاہری فرق. کہتے ہیں میں آ کے آپ کے پاس لیٹ گیا, رات کا وقت تھا, میں نے دیکھا چاند ہل رہا تھا. میں اٹھ کے بیٹھ گیا, کہیں مجھے چکر تو نہیں آ رہے, میرا دماغ تو نہیں گھوم رہا. لیکن یہ کہ ہر چیز اپنی جگہ تھی, چاند کو دیکھ رہا تھا, کبھی ادھر ہوتا تھا کبھی ادھر ہوتا تھا. اچانک میری نظر آپ کے ہاتھ پر پڑ گئی, میں نے دیکھا جدھر آپ کا ہاتھ ہو جاتا تھا ادھر چاند ہو جاتا تھا. اللہ حضور نے یہ نہیں فرمایا چچا مجھے کیا پتا, وہ بچہ تھا چاند اللہ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا, میں اچھا ہوا بتا دیا. نہیں, حضور نے فرمایا چچا وہ مجھ سے کھیلتا تھا, ماں نے مجھے باندھ دیا تھا تو وہ مجھے رونے سے روکتا تھا, میرے ساتھ کھیلتا تھا. وہ چاند جس کا کھلونا ہو, پھر اعلی حضرت کیوں نہ کہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور تھے وہ تا کھلونا نور کا. حضور اللہ یا سنو حضور, ایک تو یہ بات دیکھی, ایک وہ بچپن کی بات. تو حضور نے آگے سے کیا فرمایا, چچا تو تو یہ کہتا ہے نا, سن تجھے یہ حیرت ہے کہ میں نے مکہ سے تیری بات کیسے سن لی 300 میل سے. چچا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, اپنی والدہ کے شکم اقدس میں تھا, لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا, میں ماں کے پیٹ میں اس کی آواز سنتا تھا. چاند عرش الہی کو سجدہ کرتا تھا میں اس کی آواز بھی سنتا تھا. میرے آقا کی شان بہت بلند بہت سب سے اعلی اعلی سب سے بالا والا چودہ شہید چھ مہاجر اور آٹھ انصاری. مدینہ منورہ کے رہنے والوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کی مدد کی. اللہ نے ان کو کیا فرمایا؟ انصار. کیا فرمایا؟ اونچی کہیے انصار. کہتے ہی مدد کرنے والوں کو ہے. جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا اسے کہنا یہ انصار کا لفظ اللہ ہی نے فرمایا ہے. اللہ ہی نے فرمایا قرآن میں ان کو انصار. اللہ ہی نے کہا ہے. انصار کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنے والوں کو. دو ان کے قبیلے تھے اوس اور خزرج. ادھر شہدائے بدر کے نام لے رہا ہوں. ویسے تو 313 بدریین کے نام لے کر کوئی بھی جائز دعا کرو قبول ہو جاتی ہے, لیکن اس وقت میں سب کے نہیں صرف ان 14 شہیدوں کے نام لے رہا ہوں. دل میں کوئی خاص تمنا کر لو, اللہ ان کے صدقے انشاءاللہ پوری کر دے گا. حضرت عمیر بن ابی وقاص, حضرت صفوان بن وہب, زشمالین بن عبد عمر, مہجا بن صالح, عاقل بن بکیر, عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب, یہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے. یہ چھ افراد ہو گئے مہاجرین. انصاریوں میں سعد بن خیسمہ, مبشر بن عبد المنذر, حارثہ بن سراقہ, رافع بن مالا, عمیر بن حمام, یزید بن حارث اور وہ دو بھائی جنہوں نے ابو جال کو مارا, عوف بن عفراء اور معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہم وجزاہم اللہ عنا وعن الاسلام خیر الجزاء. یا اللہ ان شہدائے بدر کا صدقہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت, غلبہ, فتح, نصرت عطا فرما. مسلمانوں کے, اسلام کے, پاکستان کے ہر دشمن کو ناکام بنا لے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے. عمیر بن وہب یہ بڑا بت پرست تھا, بڑا چالاک عیار, مکہ مکرمہ میں رہتا تھا. میدان بدر میں سب سے پہلے اسی نے جنگ کی چنگاری بھڑکائی. جب بھاگنے کا وقت آیا تو یہی آگے, یعنی بھاگنے میں بھی سب سے پہلے. امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان کا یہ دوست تھا. امیہ, بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, حضرت بلال کو جو بہت مارا کرتا تھا اس کے بیٹے کا یہ دوست تھا. عمیر کا بیٹا قیدی تھا بدر کے قیدیوں میں. صفوان کا باپ اپنے, صفوان کا باپ جو امیہ تھا آپ کو میں نے بتایا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. تو اس عمیر کا بیٹا قید تھا, صفوان کے باپ کو مار دیا گیا. ان دونوں کو غصہ بہت تھا. بیٹھے ہوئے دونوں اپنے, جیسے کہتے ہیں نا, دل کے پھپھولے نکال رہے تھے, عداوت اور انتقام کے, دشمنی کے شعلے کمرے میں بیٹھے. عمیر نے کہا میرے پر قرضہ بہت ہے, میں بال بچے والا ہوں, میرے پاس پیسے بھی نہیں. اگر یہ مجبوریاں نہیں ہوتی تو معاذ اللہ میں نبی کو, آگے اس نے جو برا کہنا تھا کہا معاذ اللہ. صفوان نے کہا اچھا واقعی تو ایسا ارادہ رکھتا ہے, تو سن اگر تو یہ کرنا چاہتا ہے تو کر, تیرا قرض بھی میرے ذمے, تیرے بچوں کا خرچہ بھی میرے ذمے. وعدہ ہو گیا. صفوان نے ایک بڑی اسپیشل قسم کی تلوار دی, اس کو زہر کا متعدد بار بجھاؤ, یعنی زہر کے دھوئیں سے اس کو بار بار گزارنا کہ تلوار لگے گا. اگر زخم کمزور بھی ہو تو زہر اس کا ساتھ لگے گا تو بندے کو بالکل بچنے کی کوئی امید نہیں. یہ عمیر وہ تلوار لے کر مدینہ آیا سفر کر کے. مسجد میں پہنچا, اونٹ بٹھایا, تلوار گلے میں. میرے آقا اس وقت انصاریوں سے مسجد میں بات کر رہے تھے. اس کو حضرت عمر نے دیکھ لیا. وہ اس شخص کو تلوار سمیت دیکھ کر ذرا چونکے، عرض کی حضور یہ غدار دھوکے باز ہے، یہ آیا ہے اور تلوار لے کے آیا ہے، ذرا اس کے بارے میں ہوشیار سب لوگ۔ حضور نے فرمایا ادخل ہو علیہ، اس کو میرے پاس بھیجو۔ اس کو وہ آ گیا سامنے، حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی اپنا بیٹا چھڑانے آیا ہوں، پیسے لایا ہوں کہ میرے سے جو بھی ہے ٹیکس لے لیں، فدیہ لے لیں اور میرا بچہ چھوڑ دیں۔ فرمایا پھر تلوار کیوں لایا؟ اگر بچہ چھڑانے آیا ہے تو۔ اس نے آگے سے کہا پہلے ہماری تلواروں نے ہمیں کیا فائدہ دیا ہے، پہلے ہماری تلواریں ہمارے کس کام آئی ہیں؟ فرمایا سچ بول۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سچ بول۔ اس نے کہا جی میں بیٹے کے لیے آیا ہوں، جی بیٹے کو دیکھنے ملنے اور چھڑانے آیا ہوں۔ فرمایا تو نے اور صفوان نے بند کمرے میں بیٹھ کر ایگریمنٹ نہیں کیا؟ یہ تلوار تجھے صفوان نے نہیں دی، اس نے تیرا خرچہ اٹھانے کا ذمہ نہیں لیا؟ وہ کانپنے لگ گیا عمیر، اس کو پتا چل گیا واقعی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، قدموں پہ جھک گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ صفوان کو اس نے خبر بھیج دی، تو بھی تیرا باپ بالکل صحیح مارے گئے ہیں، میں اب مسلمانوں کے لیے جہاد کروں گا، اسلام کے لیے جہاد کروں گا، اب تم سے میرا کوئی تعلق۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ کس کی شان ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فیصلہ کن مارکا، اسلام اور کفر کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 کے ساتھ پوری دنیا کو پیغام دے دیا۔ سنو، کم سامان، کیونکہ بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ وہ کفر اور باطل کے درمیان ایسا فیصلہ ہوا ہے جس کو کوئی بھی بدل سکتا نہیں۔ دنیا کے لوگ سپر پاور کہلا لیں، کچھ کر لیں، اسلام نے جو فیصلہ کر دیا ہے اب اللہ کا حکم نافذ ہوگا، کوئی اس کو بدل سکتا نہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، خلیفہ رابع، شہنشاہ ولایت، کوثر کے جام جن کے ہاتھوں سے ملیں گے، یہ وہ ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار، شہزادوں کے باپ ہے۔ بیوی ہے تو جنت کے عورتوں کی سردار ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، بڑی شان ہے، بہادر ہیں، شجاع ہیں۔ 17 رمضان المبارک ان پر حملہ ہوا، 40 ہجری کا واقعہ، اور 3 دن کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ یہ کوفہ میں شہید کیے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سقی کوثر بھی ہیں، سارے ولیوں کے سردار بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہ وہ علی ہے، حضور نے فرمایا ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ مولا علی ہے جن کے لیے میرے آقا کریم کے ارشادات، فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، بے شک علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ علی ہر مومن کا ولی کے معنی مددگار۔ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا۔ مولا کے معنی پیارا، مددگار، جو مجھے مددگار مانتا ہے وہ علی کو بھی مددگار۔ ساری دنیا مولا علی پکارتی ہے، مولا کائنات پکارتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، تجھ سے محبت رکھے گا مومن اور تجھ سے بغض رکھے گا منافق۔ محبت کون رکھے گا؟ دشمنی کون رکھے گا؟ فیصلہ ہو گیا. آپ شاید اس حدیث کو ابھی تک سمجھے نہیں. یہ جو سونار ہے نا جیولر, سونے کا کام کرنے والے, ان کے پاس ایک چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے, اس کو کسوٹی کہتے ہیں. کوئی اور نہ, سائنس نے کوئی نئی چیز نکال لی ہو تو پتہ نہیں, اس پہ یہ سونا گس کے چیک کر لیتے ہیں اصلی ہے یا نہیں, کسوٹی سے پتہ چلتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم یہ یاد رکھیں کہ حضرت علی کو حضور نے کسوٹی بنا دیا, چیک کرنا ہو کہ مومن ہے یا منافق. ذکر علی کرو, خوش ہو جائے تو سمجھ لو مومن ہے, بل پڑ جائے تو سمجھ لو منافق ہے. میرے مولا علی کو حضور نے کسوٹی بنا دیا. جس کو چیک کرنا ہو حضرت علی کا ذکر کر کے دیکھو, جو واٹے چڑھ جاؤ نا واٹر, پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے تو سمجھ لو پکا منافق ہے, اور خوش ہو جائے تو سمجھ لو کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں. فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے, سیہلک فی صنفان, میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے, میرے بارے میں دو گروہ. خود حضرت علی کا نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود, محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق. ایک وہ جو مجھ سے محبت میں زیادتی کرے گا, اور وہ زیادتی ہو یعنی محبت میں بہت زیادہ ایگزیجریشن یا مبالغہ, اس کو غیر حق کی طرف لے جائے گا. چنانچہ کسی نے خدا بنا دیا, کسی نے نبی سے زیادہ بنا دیا, کسی نے کچھ بنا دیا. یہ وہ ہیں جنہوں نے محبت میں زیادتی کی. ومبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق, دوسرا گروہ جو ہلاک ہوگا وہ مجھ سے بغض رکھے گا, اور اس میں بھی زیادتی کرے گا, اور وہ ان کا بغض رکھنا ان کو غیر حق کی طرف لے جائے گا, یعنی میری شان گھٹائیں گے. ایک بڑھائیں گے ایک, دونوں کیا ہوں گے؟ ہلاک. دونوں کیا ہوں گے؟ وخیر الناس فی حال النمط الاوسط, میرے بارے میں سب سے بہتر حال ہوگا درمیانہ. ان لوگوں کا وہ لوگ صحیح ہوں گے میرے بارے میں, وہ صحیح لوگ ہوں گے جو درمیانے حال پر. کیا مطلب؟ نہ مجھے حد سے بڑھائیں گے نہ میری شان گھٹائیں گے. فَأَلْزَمُوهُ, فرمایا اس کو لازم کر لو, اس گروپ کو لازم. وَأَلْزَمُ السَّوَادَ الْعَازَمَ فَإِنَّ اللَّهَ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَ, فرمایا سواد اعظم ہے وہ سب سے بڑے گروہ اہل سنت و جماعت, ان کو لازم کر لو. جو ان سے الگ ہوگا وہ اسی طرح بھیڑیے کا شکار, شیطان کا شکار ہو جائے گا, جیسے وہ بکری شیطان اور اس بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. تو حضرت علی نے خود بتا دیا, میرے ماننے والے سچے سنی, سچے سچے. ہاں ہم حضرت علی کا نعرہ بھی لگاتے, حضرت علی کو ولیوں کا سردار بھی مانتے, مگر جس طرح ماننا چاہیے اسی طرح مانتے ہیں. میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا, سید حسنین صاحب آتے تھے یہاں پر, ساری عمر انہوں نے یہیں جمعہ پڑھا پہلے نور مسجد سے. وہ شیعہ خیالات رکھتے تھے, پورا گھرانہ گورنمنٹ میں ملازم تھے. وہ انہوں نے خود یہ خواب سنایا, سفینہ نوح میں چھپا ہوا یہاں سنایا, خود اپنے منہ سے لکھ کے بھی دیا, سنایا بھی. وہ کہتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا, ایک جلسہ ہو رہا ہے اور اس اسٹیج پر حضرت علی تشریف فرما ہے, اور حضرت خطیب اعظم مولانا محمد شفیع اکاڑوی خطاب فرما رہے ہیں. تو حضرت علی مجھے اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں میرے بارے میں وہی عقیدہ رکھو جو اکاڑوی صاحب سنا رہے ہیں. وہ سارا گھرانہ سنی ہو گیا. اللہ یا رسول, میرے بارے میں وہی عقیدہ رکھو. کہتے ہیں سارا گھرانہ ساری عمر سنی آتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کتنے بہادر، اسد اللہ الغالب، اللہ کا غالب آنے والا شیر خیبر کو فتح کیا. یہ جو حضرت علی کے دشمن ہیں نا، وہ حضرت علی کو فاتح خیبر بھی نہیں مانتے، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. جبکہ حدیث شریف موجود ہے، حضور نے فرمایا کل ہم جھنڈا اس کو دیں گے جو اللہ کا، اللہ اس کے رسول کا پیارا، اللہ اور اس کا رسول اس کو پیارے. حضرت علی کو حضور نے جھنڈا دیا. صحابہ نے کہا یہ قلعہ اوپر ہے پہاڑی کے اوپر، ہم نیچے سے تیر چلاتے ہیں، اوپر جاتے جاتے تیر ہلکا پڑ جاتا ہے، وہ اوپر سے پھینکتے نیچے تیزی سے آتا ہے، ہم پتھر بھی مارے تو اوپر پورا نہیں جاتا. جب تک ہم قلعے کے اندر نہیں جائیں گے اس وقت تک ہمیں فتح. حضرت علی نے فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ. آپ میں سے جس کسی نے قلعہ دیکھا، قلعے کے دروازے بڑے موٹے ہوتے ہیں، بہت ہی موٹے، بہت بھاری اور بہت بڑے ہوتے ہیں. لاہور میں قلعہ جا کے دیکھ لینا، وہاں کا دروازہ اندازہ ہو جائے گا کیسا ہے. حضرت علی اوپر چلے گئے، وہ دروازہ آپ نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ کے ڈھال بنا لیا. لوگ تیر چلا رہے، سارے تیر اس پر روک رہے، دو بدو لڑائی ہوئی، فتح ہو گئی. بعد میں اس دروازے کو 40 بندے مل کے اٹھاتے تھے، ان سے نہیں اٹھتا تھا. وہ کہنے لگے ارے علی ہم 40 مل کے اٹھا رہے ہیں، ہم سے اٹھ نہیں رہا، آپ نے ایک ہاتھ میں اٹھا لیا. فرمایا قوت جسمانی سے نہیں قوت ربانی سے اٹھایا. وہاں ایک بہت بڑا جنگجو پہلوان تھا جس کا نام تھا مرحب. نعرہ لگاتا تھا قد علمت خیبر انی مرحب، پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب. 1000 آدمی مجھ سے آئے نا زور لگانے کے لیے، میں ان کو دھکیل دیتا ہوں اکیلا. 3 من کی تو وہ تلوار چلاتا تھا ایک ہاتھ سے، اتنا تگڑا. او لوہے میں غرق، لوہے ایک رنگ ہوتا ہے نا، ٹوپی نہیں رنگ، وہ پہلے کپڑی، کپڑے کی پگڑی باندھی یا کپڑا باندھا، اس پہ رنگ رکھا، پھر اس کے اوپر کپڑا باندھا، پھر رنگ رکھا، کوئی تلوار مارے تو سر نہ کٹے. 2 خود پہنے ہوئے، زرہ پہنے ہوئے، لوہے میں غرق. وہ پہلوان جو 1000 سے زور کرتا تھا حضرت علی کے سامنے آ گیا اور آ کر کہہ دیا اس نے قد علمت خیبر انی مرحب، پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں. فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر شیر کو کہتے. اس نے آپ پر یک بار کی حملہ کر دیا، حضرت علی سنبھل گئے، اپنی تلوار گما کے اس کے سر پر ماری، 2 خود کٹے، اس کا چہرہ کٹا، اس کا سینہ کٹا، اس کا گھوڑا کٹا، تلوار کی نوک زمین میں گھب گئی، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. شکو ہے خیبرست دستے او آ جا کسی میں کوثرست. پاؤں دیکھنے ہیں تو یہ دیکھو کہ خیبر کا قلعہ ان کے قدموں کے نیچے ہے، ہاتھ دیکھنے ہیں تو دیکھو کوثر کے جام پلا رہے. مولا علی حضور نے مدینہ آنے کے بعد ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی. حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، وہ رونے لگ گئے، ایک طرف کھڑے ہو کے. حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہ حضور آپ نے سب کو بھائی بنایا، مجھے کسی کا نہیں. فرمایا فرمایا تم میرا بھائی، دنیا و آخرت میں تو. حضور نے فرمایا علی تو نے اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا. میرے آقا نے ان کو کس کس اعزاز سے نوازا، کس شان سے نوازا، لیکن صحابہ اور اہل بیت میں محبت تھی. کیا تھی؟ ہاں یہ گڑبڑ آ جائے ان میں نہیں. کروڑوں سلام ان پر، اللہ تعالی ان کے درجات اور بلند فرمائے. ام المومنین حبیبہ حبیب رب العالمین، صدیقہ بنت صدیق، عتیقہ بنت عتیق، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، یہ اللہ نے ان کو حضور کی بیوی کے طور پر پسند فرمایا، اللہ نے پسند کیا جی. جبریل امین ان کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کے لائے، حضور ان کو اللہ نے پسند کیا دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی کے لیے، تو اللہ کی پسند حضور نے فرمایا سر آنکھوں پر. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، والدہ کا نام ام رومان ہے اور مسلمانوں میں بڑی شان والی ہیں. حضور نے فرمایا عرب میں سارے خانوں کا سردار سرید ہے، جس طرح خانوں میں سرید افضل ہے عورتوں میں عائشہ افضل ہے. اللہ تعالی بھی ان کو سلام بھیجتا ہے، جبریل بھی سلام کرتے تھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ کتنی بڑی عالمہ تھی، فقیہہ تھی، زاہدہ تھی، تقویٰ والی تھی. میرے والد صاحب کی کتاب سفینہ نوح حصہ دوم پڑھیے گا، حدیثیں ان کے بارے میں ارشادات. ظالموں نے ان پر تہمت لگائی، منافقوں نے ان کے بارے میں ان کی پاک دامنی پر تہمت لگا دی. واقعہ عفق سورہ نور پڑھ لیجئے گا، میں بیان بھی کر چکا ہوں کئی مرتبہ درس تراویح میں بھی. ظالموں نے جب ان کے بارے میں تہمت لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا کہتے ہو، یہ ایمان کا امتحان تھا. صحابہ نے بڑے پیارے پیارے جواب دیے. حضرت عمر، حضرت عثمان کیا کہہ رہے ہیں، حضور مکھی آپ کے لباس پہ نہیں بیٹھتی، جو گندگی پہ بیٹھ جاتی ہے مکھی، اللہ نے اس کو آپ کے لباس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. تو جو رب گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی کو آپ کے لباس پر نہیں بیٹھنے دیتا، وہ کسی بری عورت کو آپ کی بیوی کیسے بنائے گا. صحابہ کا ایمان، اور حضور نے خود فرمایا میں جانتا ہوں میری بیوی میں خیر کے سوا کچھ نہیں، بخاری میں الفاظ موجود. سنیں، حضرت یوسف پر تہمت لگی، گود کے بچے نے جواب دیا. حضرت مریم پر تہمت لگی، گود کے بچے حضرت عیسیٰ نے جواب. جریج راہب پر تہمت لگی، گود کے بچے نے جواب دیا. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مسئلہ، حضور کی عزت کا مسئلہ. اللہ چاہتا تو درختوں کے پتے گواہی دیتے، اللہ چاہتا تو ریت کے ذرے گواہی دیتے، اللہ چاہتا تو بارش کے قطرے گواہی دیتے، اللہ چاہتا ہوائیں فضائیں گواہی دیتی، مگر اللہ نے کیا فرمایا، محبوب یہ تیری عزت کا مسئلہ ہے، میں گواہی دوں گا. 17 سے زیادہ آیتیں اللہ تعالی نے حضرت عائشہ کی شان میں اتاری. اعلی حضرت جھوم اٹھے، بنت صدیق آرام میں جانے نبی، اس حریم براءت پہ لاکھوں سلام. وہ خاتون جس کی براءت اللہ نے بیان کی اس پہ، 17 رمضان ان کا بھی یوم وصال بتایا جاتا ہے، اللہ تعالی ان پر بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے. آج کیا ہے 18، ایک روایت کے مطابق، ایک آج کی تاریخ، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ کا یوم وصال ہے آج. اللہ تعالی ان پر بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے. جو لوگ ان کے ایمان میں شبہ کرتے ہیں وہ اپنی فکر کریں، جن کو نبی کے ماں باپ کے ایمان میں شبہ ہے وہ اپنی. میرے نبی کے ماں باپ اس امت کے اولیاء میں سے ہیں، بڑی شان والے ہیں، ہمیں جنت ملے گی ان کے صدقے ملے گی. سمجھ آئی؟ میں اور آپ چار پیسے کا دودھ گندے برتن میں نہ ڈالیں، اللہ اپنا نور ڈال دے گا. کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، اللہ ادب کی توفیق دے. میں پھر کہہ رہا ہوں مسجد میں آنے والوں مجھے غصہ مت دلاؤ. آپ لوگ کیوں نہیں خیال کرتے مسجد میں فون کیوں بجاتے ہو؟ سنو, مسجد میں وہ گھڑی لگانے کی اجازت نہیں جس میں گھنٹے کی آواز ہو. پتا آپ کو یہ مسئلہ, وہ گھڑی لگانے کی اجازت نہیں کہ اس میں گھنٹہ ٹن ٹن اس طرح بھی بجے, اجازت نہیں ہے. اور آپ بجاتے ہو موسیقی مسجد میں. دنیا کی آپ بات کرتے ہو نا غیر ضروری, 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث ہے, میری طرف سے نہیں ہے بیان, حدیث سنا رہا ہوں. آپ جب یہ گھنٹی بجاتے ہو نا اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہو, اپنے سارے عمل برباد کر لیتے ہو. آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں, مسجد میں آنے سے پہلے فون سائلنٹ کیا کرو, فون بند کیا کرو, اللہ سے ڈرو. آپ تو مکہ جا کے نہیں بند کرتے, آپ کو صرف غیر مسلم اگر کوئی توہین کرے تو اس پہ آپ شیر, اور خود جو کر رہے ہو کبھی سوچا کیا کر رہے ہو؟ ڈرو اللہ سے. میں نے آپ سے کہا نا مجھے بہت غصہ آتا ہے, اور کیوں آتا ہے؟ بے ادبی ہے, ہمارے سامنے ہو رہی ہے, ہم برداشت کرتے جائیں, آپ کو بچانا ہے. تو اب کسی کا فون بجے نا, اس کا ساتھی مجھے بتائے کہ اس کا بجائے تاکہ اس شخص کا فون لے لیا جائے یا اس کو مسجد سے باہر بھیج دیا جائے. کیونکہ جو مسجد کا ادب نہیں کرتا پھر اس کو مسجد میں بٹھایا جا سکتا. اللہ ادب کی توفیق دے. اعتکاف, آسن مار کے بیٹھنا, اللہ کا دروازہ پکڑ لینا, یہ 3 طرح کا ہوتا ہے اعتکاف, واجب, سنت مؤکدہ اور نفل. آپ نے مان لیا کہ میرا فلاں کام ہو گیا, میں اعتکاف کروں گا, وہ واجب ہو جائے گا. رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت مؤکدہ علل کفایا. محلے میں کسی ایک نے بھی کر لیا سب کی طرف سے ہو جائے گا, کسی ایک نے نہیں کیا سب گناہگار ہوں گے. اور سنت اعتکاف یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں آئے آپ نے کہہ دیا میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, تو جتنی دیر مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا. یہ اعتکاف اکثر لوگ کرتے ہیں. ابو داؤد میں حدیث پاک موجود, ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں معتکف پر سنت یہ ہے کہ نہ وہ کسی بیمار کو دیکھنے جائے گا, نہ کسی جنازے میں جائے گا, اور نہ ہی کوئی مباشرت کرے گا, اپنی بیوی کے قریب جائے گا. اگر مسجد سے نکلے گا تو سوائے حاجت بشری, مسجد میں ٹوائلٹ نہیں ہے کہیں جانا پڑتا جائے گا, جمعہ نہیں ہوتا مسجد میں تو وہاں دوسری جگہ جمعہ پڑھنے جائے گا, اس کے علاوہ نہانے کے لیے کب نکلنا ہے؟ جب غسل واجب ہو جائے. اگر غسل واجب نہیں ہوا تو مسجد سے نکلنا صرف غسل کے لیے نہیں. ویسے گیا ہے فنائے مسجد میں گیا اور غسل کر لیا اور بات ہے, لیکن غسل کے لیے جانا درست نہیں ہے. ہاں غسل واجب ہو جائے تو جائے گا, اس کے علاوہ وہ مسجد سے نہ نکلے. بیہقی میں روایت موجود, سیدنا امام حسین فخر کونین رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے حدیث کے, یہ جو 10 دنوں کا اعتکاف ہے رمضان کے, اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے. اور ابن ماجہ میں حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی کے, اعتکاف ایسا جیسے ساری نیکیاں کر لی, مسجد میں بیٹھا ہوا ہے 5 راتیں شب قدر کی, ان میں سے اس کو کوئی بھی مل جائے گی, وہ تو بیٹھا ہی مسجد تلاوت کر رہا ہے, مسجد میں رہنا عبادت, تو ایسا ہے جیسے اس نے ساری نیکیاں اونچی کہیے گا, مگر اس کے لیے نہیں جو ہر وقت ٹیلی فون پہ لگا ہوا ہے. اعتکاف کرنے والے موبائل ساتھ لاتے ہیں, اور اگر کہتے ہیں جی بات نہیں کر رہے ہیں تو فوراً فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں, ایس ایم ایس ہو رہے ہیں, چیٹنگ ہو رہی ہے, اور کیا کیا اس میں ایپس ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے. ایسے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا گھر بیٹھو, اعتکاف نہ بیٹھو. کیونکہ اعتکاف میں آپ آئے ہو اللہ کا دروازہ پکڑنے کے، یا اللہ بخشش ملے گی تو اٹھوں گا، تو آپ کو قرآن پڑھنا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو دعائیں کرنی ہے. اگر آپ نے ٹیلی فون پہ رہنا ہے، اپنی چیٹنگ کرنی ہے، تو پھر آپ کو کوئی اعتکاف کا فائدہ اونچی سوتے رہیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے یا ویسے بھی نہیں پڑھ رہے، سو رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اعتکاف کا. اعتکاف وہ کرے جس نے واقعی رب کو راضی کرنا ہے، جس نے واقعی رب کو. ہاں جی، تو یہاں ہر سال اعتکاف ہوتا ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے، جہاں بھی نماز ہوتی ہے وہاں لوگ اعتکاف کرتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ زیادہ تعداد میں آتے ہیں، شوق ہے ان کو کہ جی آپ کے ساتھ کرنا ہے، یہاں پر آپ کا بیان سننے کو ملتا ہے، یہ وہ، ٹھیک ہے جی آئیں. مگر ہر سال ہمیں نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں. پچھلے سال کے تجربوں میں دیکھا لوگ نشہ کرنے والے بھی نکلے، ان کے سامان سے نشہ بھی نکلا، فلمیں دیکھنے والے بھی نظر آئے، اور سگریٹ پینے والے تو اتنے تھے کہ ماشاءاللہ دل چاہ رہا تھا کہ ان کی ویڈیو بنا کر کسی سگریٹ کمپنی کا اشتہار چلوا دیا جائے تاکہ ان کی سگریٹ زیادہ بک جائے، کہ دیکھو اعتکاف والے بھی ان کی سگریٹ پی رہے ہیں. تو بھائی خدا کے لیے شرم کرو، حیا کرو. ہم نے قید لگائی کہ 25 سال سے کم عمر کو نہیں بیٹھنے دیں گے. لوگ سفارشیں لانے لگ گئے، اور سفارشیں ایسی کہ جی دیکھیں جی یوں جی نیکی کے لیے. اچھا جی، اب فارم آپ کے اعلان کر دیا تھا، فارم مل جائیں گے آپ کو، لوگوں نے فارم لے لیے ہیں. اچانک اثر کے بعد جتھا آ جائے گا سامان لے کے. سن لیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو اچانک آئیں گے ہم ان کو قبول نہیں کریں گے. ہمیں انتظامات کرنے ہوتے ہیں، ان میں سے چھانٹ لیا جائے گا. اگر کوئی واقعی صحیح ہوں گے روک سکیں گے، ہم گنجائش ہوگی رکھیں گے، ورنہ آپ اچانک آئیں گے اس وقت ناراض نہ ہوں آپ کے ہم نے واپس کر دیا. سن لیا آواز؟ سن لیا؟ یہ نہ کہیے گا کہ بتایا نہیں ہے. یہاں پوری ٹیم ہے، وہ چیک کرے گی. اگر کوئی قبول کرنے والے ہوئے اور گنجائش ہوئی تو قبول ہوں گی، ورنہ باقی قبول. جنہوں نے ابھی لینا ہے وہ فارم لے لیں، اور فارم لے کر وہ اس میں شامل ہو جائیں تاکہ ان کے بارے میں جو اسکروٹنی کرنی ہے، چیکنگ کرنی ہے، وہ ہو جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے گزشتہ جمعے زکات کے حوالے سے خطاب کیا تھا، اس سے پہلے جمعے روزے کے فضائل، آج فرمائشیں زیادہ تر درس تراویح میں پوری کر رہا ہوں. اگلے جمعے کے لیے جتنی فرمائشیں ہیں مجھے آج یا کل بتا دیں، اس کے بعد نہیں سنوں گا. بہت فرمائشیں آتی ہیں، رمضان میں فرمائشی پروگرام زیادہ چلتا ہے. تو اگلا جمعہ ہے جمعت الوداع. کون سا جمعہ؟ بڑا جمعہ ہے، تو میں نے نوٹ بھی بڑا منگوانا ہے مسجد کے لیے، یاد ہے نا آپ کو. آج ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور اصحاب بدر کی طرف سے